trasy Kruszwica-Radziejów. Pogodę dopisuje, kawa smakuje. Trójka od godziny 3:15 słuchana. Tak napisał pan Robert. Pani Ania też już wstała. Pan Zbyszek również na nasłuchu i też zdaje się pozdrawia z trasy. A tak swoją drogą, przy dźwiękach Alphaville to chyba całkiem przyjemnie przymierza się te wszystkie kilometry. Thank you. Berlinie. Summer in Berlin. Co prawda na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem wersję oryginalną, ale niedawno pojawił się długo oczekiwany album, a tak właściwie box, bo to nie tylko album, nie tylko filmy z koncertów Schillera, ale i filmy dokumentalne. No właśnie, mowa o Schillerze, bo to on jest sprawcą całego zamieszania. Tytułowy Summer in Berlin to tak właściwie dla Schillera wspomnienia, bo jako nastolatek słuchał tego utworu grupy Alphaville na winylu. Teraz to on reinterpretuje na swoich własnych warunkach utwory sprzed wielu, wielu lat. Summer in Berlin, a Summer View, chciałoby się powiedzieć, z okna kuchennego u pani Krystyny. Zdjęcie rzeczywiście przepiękne, widok krajobrazu i wschodzące słońce. No tak, tuż prawie godzina po wschodzie słońca. Słuchają państwo Trójka Budzi Off. Jesteśmy z wami do godziny szóstej. We'll be right back. zupełnie. Jak Adam, widząc jabłko, zapomniał o Ewie. Jak Bóg zapomniał o naszym świecie. Chwilę po tym, jak stworzył las. Chwilę po tym, jak stworzył nas. Od pierwszych dźwięków wciągają nas w swój dziwny świat, gdzie czucie jest jakieś takie większe i ważniejsze. Taniec, eksperymenty brzmieniowe, melodyjne refreny. No nie da się ukryć, że te wszystkie elementy grają do jednej bramki. Organizm z albumu Czy ty też tak masz? Cuda. Ano cuda, nie tylko z nazwy, ale i dźwiękowe cuda. No to teraz moje kolejne polskie odkrycie. Blokowisko. Wydostałem się z kokonu jak motyl. Po latach tak wielu wydostałem się z kokonu jak motyl. Po latach tak wielu chcę wznosić się wyżej i wyżej i wyżej. Dalej chcę widzieć i widzieć i widzieć naprawdę. Naprawdę chcę słuchać wciąż lepiej i lepiej i lepiej. I słyszeć chcę więcej, więcej i więcej. Naprawdę. Naprawdę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakiś czas temu jeden z fanów napisał mu w komentarzu pod ich klipem, że są naszym polskim odpowiednikiem grupy Molczac Doma. Maciek i Cezary, duet Blokowisko, tak bardzo zauroczeni w latach 80., mimo że oboje urodzili się już w latach 90. Zapytani kiedyś o to, dlaczego tak zwane ATS-y są im bliższe, odpowiedzieli, że to wszystko przez specyficzne uczucie nostalgii za czasami, których nie przeżyli. Dusk is dawn, is day. Where did it go? I've been laughing fast and slow, moving in still frame, howling at the moon. Morning found me laughing up and down, down, low, low, low. Night suits me fine, morning suits me fine. I've been so happy, happy, way up high, high, in between. Część o miłości. Wydaje się taka płytka i taka marna. Marna. Ty i ja wiemy o czasie. Wiemy, jak rzeczy się mają, przychodzą i odchodzą. Żyją i rosną, mijają i idą. I świecą w górę i w dół. Wysoko i nisko. Nisko i nisko. Green 25th Anniversary Deluxe Edition. Właśnie z tej płyty ten utwór dla Państwa dzisiaj wybrałem. No ale na tym albumie wiele ciekawych, nietypowych reinterpretacji. Między innymi Shiny Happy People, czy taka na przykład wersja Losing My Religion. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. myślę. Mury, zasieki, zapory. Granice, stalowe rzeki, stalowe góry. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Nadjechał człowiek, biega i krzyczy, zawodzi, płacze i włosy rwie. Patrzę na niego, o co mu chodzi, on nie ma wstydu, obnaża się. I nagle ciemno i wiatr jak bicze, podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płacze, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez. Albo będą Państwo mieli okazję przejeżdżać przez stolicę, no to warto wybrać się na warszawskie Bielany. Warto odwiedzić ulicę Żeromskiego, zajrzeć od strony ulicy Kleczewskiej, bo od niedawna na jednej z kamienic pojawił się przepiękny mural. Państwo na pewno o nim słyszeli, ale myślę, że warto o nim przypominać. Przepiękny mural, na którym widnieje kora. Kora otoczona kwiatami róż, a tych róż pod muralem, prawdziwych róż, jest 320. Warszawskie Bielany, lokalizacja też wcale nie jest przypadkowa, bo kora przez wiele, wiele lat mieszkała przy znanej z zabytkowych latarni gazowych ulicy Płatniczej. Tu Trójka. Za 16 minut wybije godzina 6. Ale kiedyś już sięgałem po inną wersję poczynioną przez Briana Molka. The Queen is Dead, album z 86. A teraz już o pięknej kobiecie. Oh, Dostrzegłem błysk w twoim oku. Teraz jesteśmy sobie obcy, zagubieni w morzu pełnym westchnień. Epic Garden Music z tego albumu z roku 82 wysłuchaliśmy Sad Lovers and Giants. No i wszystko na to wskazuje, że czas na napisy końcowe. Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk. No i tradycyjnie wszystkiego truskawkowego.